ولقد آتينا واتنا نجحنا موسى الهدى الجب وخونا نكم جب موي تيني جوخكو اب تيري بنيو وخ تورات اك موجيسات واورثنا نودنالي بني اسرائيل موي خيتو موسى كير غاغا خيتو موسى بوك مي دونالين الكتاب تيري بموي تورات ودان غير مو نيك ديم جب وزيغرات دي فاتاليكو لي اولي الالباب نيال بوروم خيلي asbir kon nga muñ yow muhammad li lepp ci kon nak di jep jitu won na la kon nga muñ wax ju ñaaw li jele sa wuniti wax ak lu bon li ñuy def dina wax da lay nak digaf yalla haqun deug la digu la ne dina la ma sa dimbali ci way weddi deug la astaghfir nga jekelu lisan bi ka ñeel say bakkar moy bakkar bu muy wax ci yonante bi moy bayyi la gëna yey ak te gëna baax def lenen yar yo xey lu ne baxna way lele gëna baxu bay le gëna bax wala ñu ne limu ci jublu moy aw xétam ne yonenté mom yalla xey musul ko def bakkar wa bu ko ne balul sa bakkar moy na so xét bal sen bakkar ndax yonenté du def bakkar li jitu yonenta du ko def li ginaaw yonenta ndax am yonenté yalla xey ar ba du def bakkar koku mo wajib la ci yalla moko warlu ne dina len ar ba ñu def bakkar seen ak gonek seen ak mat ndax bu ko doon def li ci dum ñi di ci ngonem bu toge bay wote ku mu gindi ñu naka yaak doon def nangam lool la ko yalla len yalla lay bañal ba mo len dox seen digeunte ñu def astaghfir lisan bi ko sab bu sabbi da ngay sabba bi hamdi rabbika andak sant sa borom bil asi ci ngon wal ikari ak subay innal seen naka gaal nga xamne jaajilu na ñu ngi dagge di ayati lay ci aya yalla yi da ay sultanin te amuñu lay bu ñuy fukkandiku bu deugar ataahum bu len dikkal amuñu lay bu ñuy fukkandiku bu len dikkal bu ñu am bu ñu yore in fi sudurihim nekkul seen denna ya illa kibrun lumay ak reey reey do nga nekk ci ñoo mo do ñuy dagge ma hum biet ñom bi balighi ñu jot ci en bëgg bëgg ko ke fayel fay leeru yalla bi na duñ ko am astaghfir na ngay muslu billahi ci yalla weru ci yalla mu musal la inno nak mo yalla ko wam sami moy aji degg bi lepp lu nit wax al basiru moy aji gis ci lepp lu nit def la khalqu samawati wat na ni bind gi bind asmani wal ardi ak sursi akbar mo gëna reey min xalxina ci bindu bi bindu asamaani mo gëna reey manam bu doon jax bu ka dara doon jaxé mo koy moy gëna jaxé bind nit bind gi bind asamaani akbar mo gëna mag min xalxina ci bindu bi walakin akasara nasu way li ëpp ci nit ni la yaala mo xamantu وما يستوي الديم الاعمى اجغومبا جو والبصير والبصير اك اجيستيا معنا ابيريت اكام ييفر لاي مثال كو ولاتينا غاني nga xamne amano gem nañu wa amilo tay ñu jëfé as-salihat qara'at ak sunna walal masihu walal musihu deet aji ñu def lu ñaaw ana gaay yi def gëm yalla tay jëf para tak sunu yëmu ñok gañu xër ñu ñaawal def lu bon bu yëm gaay gëm yalla tay def lu baax ak ko xey lu bon rek lay def yëmu xalé lu neew ma dal zakarul moy li ñeen di fatale manal lu neew jëndi waru inna sa'atanaka adina ji tukki yaqu aduna moy sa'a yaqu aduna la atiyatul bi ñew la na sa'at la atiyat la rayba fiha jang kete alquran ni bindi alquran bo tagatu ci jangam alquran suru buñ tele bindi ñaari fi abi mo jitu lambi ba de bo xamul ni bo tagatu jang alquran naka jang alati te ken du ko jang non lambi ngay jital la atiyat la rayba fiha sikka amu ci amul ci sakane adina dina jeex walakin ak assurance waye li ëpp ci nit ñi la yumnu dañu gëmul yalla wa xala wax na rabbukum seen borom gi wax ne ud'uni ñaan leen ma astajib ma wuyu lakum yele sa borom digal na leen ngeen ñaan ko mu ngeen ñaan mu wuyu leen inna lathina naka gaay nga xamne istakuron dañu magga magal an ibadati bo wul sama jaam bo wul sama ñaan bo ñuma ñaan saya tu khulun dañu ma sa dugg jahannama dakhirin bi muñu torox te bir ko nga xamne yalla bëgg na ko ñaan sante nañu ñaan ko nopp sax te ko ci ku ko baña ñaan ku dina ñaan ñaan fi ku dëd baatab jaamu yalla an ibadati ud'uni astajib lakum ina la fi istaqul an ibadati bul sama jaamu jaamu le la takke way ak ñaan bul sama ci ñaan say khuluna jahannama dakhir allah yalla ci moy bur bi nga xamne jaala def na lakum ñeelen layla guddi bo len defal guddi lutax ci taskunu ngi ngir mala dal fi ci guddi wax bu lu wonal lol di nga suñu keur keur ba de di liggey guddi ak ba ci duñu noppalu mu yalla dal wut nak guddi pour bu ñe ñu mëna noppal ma defal na le guddi ngir ngeen dal guddi ñe ngeen delu wat bayyi liggey nak ci noppal wa defal len nahar ba ci seram yi muy aji gis boy ni lay ba sama set tam nga jox liggey inna allaha naka yalla du fadil borom gënel la alana ci nit ñi walakin naka sana sa way lepp ci nit ñi ay shukru dañ du gërem yalla zalikum koku allahum wali yalla rabbukum sen borom khaliq kulli shay'in moy ki bind lepp la ilaha amul ben bor bor ko ñu wara jaamu ci deug illahu waladul mom fa anna tutakum naka lañu len di soppé ngeen bayyi jaamu yepp borom di jaamu ay xereb Allahu yalla la ci moy bo bi nga xamne jaala defna lakum ñeelen al ardh suf fi qararan musakh kazalika naka non yufaku la sopp de fi sopp yi la ci na gaal yi nga xamne kaano nekkon nañu yajhaduna don weddi bi ayati la ci ay yalla mune yalla bindal lepp damul ben bur bur roy buñu wara jaam ko lu mom naka lu ñeen wara soppé ci bur bobu ngeen ci kaji bañ ka jaam non lañ daan soppé nak gañu daan wetti aya yalla yi dañu neexawul bëtt non lañu wul bëttu ndey bañ lolu dal dal leen ci allah yalla li ci moy bur bi nga xamne jaala def na lakum ñeelen al abda sur si qararan musakh wa lo ci tajid du daan yalla mo leen ko defal wa sama mu tek def asama ci binaan mu dib tawax bu leen tim wa sawwarakum mu melal len bindal len defal len ay melo wa asanate mu rafetal suwarakum sen melo yen doomu adam wa rasakhakum wasagal len nit min tayibat ci ay wasab yu tey tay xeti mu ngeen di banexo ci nanaki lek zalikum koku dey allahumma ya rabbukum fi sen borom tabarakate barkel na allah yalla rabbul alamin kadi borom bi leen wo mom al hayy moy aji dundaji wax ak dundam da fay sax la ilaha am ben bur buñu wara jaam ci deug illahu walul mom moy ki weto dund ci jëmam deug deug ci xey moy dess da du de wad'uhu jaamu len ko mukhlisin bil mu len selal lo wonyar ak diina jaam bancarax ak dara alam du mbollem xaj ci xeti cente yeb ilahi ñal ak saxla ñal yalla rabbil alamin fi borobi de kul waxal yow muhammad ne len inni naka man de nu wetu te ret nama an ambu dama jamu allatheena ñi nga xamne da taxuna yene ngeen di jamu min doon lay bayyi fa yalla lamma jaani ma xey dikkel nama al bayyinatu la yu leer yemi rabbi tudi sa borom ulu tudi galif nami antu sima ma jeppal wa matu li rabbil alamin yal borom bi de wala ci moy bur bi nga xamne khalaqakum bin na len min turabil suf moy sen mam yep ko len jur nga xey moy sen tisa moy adam ndial benam ci suf la ko bind suma minut patin ko bindelen ci tokan moy ñe ginnaw sa waté ñom té mom ma min ala khitta ko ñu bindé len ci lum suma yox li gum to ko mu gene len teflan ngeen di lire xalé bu tuti suma li tablu ko to ko ngeen jot ashuddakum sen degeeray suma li takunu to ko ngeen nek su yoxanti ay magget def jaan ngeen moy ko def o minkum amna ci yeen man ko xeyu tawfa def naka fat moy def naka ray min xablu cek cek may bala mo jot fofu ci magget bi amna ñu xey dañ leen ray walid tablu ko ngir ngeen jot ajalan ab dik musaman bu ñu tudd wala ala bu ndax te leen tan xelon ngeen xel ndax ben jëm bu ne ak ko yalla limal ne ko fofu falaw fanam di yam bu ñewé faaw de ñew jël ndax ngeen mëna xelu tektal yo xey moy mo woné ne yalla amna doole ngeen gëm yeen mëna gëm ci xey moy kenn ci xey moy nat ñepp wala ci moy bo bi nga xam yi moy dundal bu yimi tu moy raye koku kartanam dundal ak raye raye am kenn ko am kartanam lu way ci yalla bi sa xada dem atena am ran bir bu namé ben bir bayna ma yaqul dina wax lu ho ñel bir ma kun amal fa yakun bir ma am daf do nek di wax di misal dole yalla legi mu toxwat ci ngagne ga yi tagge ci aya yalla yi ci wat ñom alam tara nak da xamul gis te gisulo ilé lé ci na jëm ci gaay ñi nga xamné ñu jaadi won ñu ngi tagante ci ay ci ñi tagge fi ayati la ci ay yalla yi anna yusrafu naka la ñu leen di soppé ba wolbeuté ba ñu baña gëm yalla alé ci na gaay ñu xamné kess la bobé dina ñu bi kitab bi ci alquran abima atal atkalan fa asana yoni won nako bi ci loolu rasuluna sunu yonent asofa ya'lamun khalsa nañu xam takula mo len def isil aghlalu jamana bo xamene gakhya moy cyallale ya fi anaqim njon yang ci sen los wa salasil ak cyallale ya isil aghlalu bang xey cyallale ya gakhya ak cyallale ya ñu nga ci sen los yushabu ñu di len diri fil hamim ci bir lu tang dox mu tang di len ci diri suma yiss joron top ñu den di lak final ci bi safa suma xila top waxe lahum ñele ayna ma kuntum ana la ngeen nekkon tushrikuuna don ko bokale ak yalla min doon ilahi bayyi fa yalla ana ñoña mala ay malaaka yi kay wax xalo ñu ne dalu ana reer nañu ñu suñu len de bal lam nakun nekkun won na amu di jaaw ñu xam ci jekk seen del wandi wax mum deug jawnu won dara ci bir dalika naka non yidi lu lay reere li sanki allah ya al-kafirin way wedi salikum lolou bima kuntum ci sobas la ngeen nekkon tafrahuna don ko bek di ko kero fil ard ci souf ci bi ghayr al-haqqi dum deug mugal gogu len tek dal moy xaye la nga xende don ngeen ko pokero ci adina ci dum deug obina ak lan xey kuntum nekkon ngeen tam roxon don ko reey reey lo bun xulu dugal len ababa jahannam ci bunti jahannam xalijen bi mu ngeen di bel fi ha ci bir ko bi sa bonna maswal mutakabbirin sax way way mag magal yo parce que ben nga muñ yow muhammad inna wa allahi haq digab yalla deug la liñ lay bon liñ lay tek ak tek saw nit ci utis ak lu ñaaw muy bi way ma ben nur yan naka tanan la won ba da la ci len li nga xal na ay do ngul leen ko dik liñ la dik liñ leen dik ci mugal gu na la wacc ci ñoom ben dinan la ko won ngay dund aw na taw fa yan naka wala nu fat la won li ko sa ginaaw ba yotti won def na len delu ilayna ci ñoom ndax mbiri yalla mom da fay wutal ak naka ben saw fan gude di dina la fi tek wala ak asab apa jot ma jeli fi way mu ñew sa ginaaw way faaw mom wala khat arsalna watna ni yoni won na rusulan ay yonent min xable ko ci tek tek min mum amna ci yonent yoy man ño xamne xassna jangat nañu alayka ci yow ba nga xam len yow ak yow yoni won nak o minum amna ci ño xamne man lam nafsus jangatunu alayka ci yow ba xamulen man mi xey mal yoni ma fi xam amna ñu mala ci wax amna ñu mala ci wax وما كان نقول لرسول نيل بن يونس ان ياتي موي اندي بي ايات المعجزات الا باذن الله لما تي ديغول يالا داخ يونس بوكا نيهي رك اندي معجزات يالا كاي ديغال تي ديغول يالا لاي ديفي معجزات اذا جاء اندم دي كان امر الله ديغول يالا ميرو يالا او دي اتيف بالحق تي دك ميرو يالا نيي دين ني اتي تي دك وخسرت دينا بيرت هنالك فوكو المقتلون ويخي ndax ngiru yalla bu ñewé ci bis mbugal ga ñuy wax bu ñewé ci ñomit gëm dootu fa jariñ ku nekkul won ci lu jibit fofal sa mbir di yam allah yalla la ci moy bor bi nga xamné jaala def na lakum ñeleen al an'ama juri kër yi mo leen tagatal juri kër yi gëlem yek nak yek gattay tara ko bo ngeen war min ha am ngeen war ci juri keri wata ko ngeen di lekket min ha ci ñoom wala kum ñen leen fi ha ci juri keri manatu ay ndari ndax di ngeen ci am man ngeen ci wut seeni tante yu ngeen di defé nek man ngeen ci wut ay cangay ci leen mi ak def so wak lepp moy ndari yu ngeen ci am wala tablu ko ngeen mëna jot alaha ci kaw juri keri ha ci den soxla fi sidurikum ci seni den moy man ngeen ci egge itam ci bir bu sori bu ngeen wara dem ci jiri keer ngeen jaar ba ag ci watu ma lon te def na len yanu yanu alaha ci kaw jiri keer yi wala ful ci gal yi yirukum dene len won ayati ay kemanam yalla ngi len di won ay kemanam fa ayya ayati llahi ban ci kemané yalla tum ci won ngeen di wedd afalam yasiru ndax dañu doxul fil ardi adina ci soufsi dañu tukki wu ci soufsi dox wayan turu bañu mëna xol kay fa kana naka la nekkona aqibatu lazina muju ña nga xamne min xabim jitu won nañu len dañ wax dañu doxul ci adina ci boy doxo ñu buñ doxé tukki di setlu genté yi genti gaay yi nga xamne dañu nekkon ci ay nit ni ñom appon len doole wedd won ak na mu len alagé légui dara de setul ñoom ci ñu ngal indi bugal ñeen waru kanu ñoñe day nekkon ñu aksara minhum di len epp ñoo len eppon wa asad mo gon ñoo gonon tar xowatan dole ñoña len eppon mbolo gëndu ni am dole wa asaran eppon len nit ay jeexef bil ardi ci sufsi lañu amon ci ay alal ci ay materiel ci adina ci sufsi ñi amuñu ko ma akhna te jariñul anum ci ñoom ma kanu lañu nekkon yaksi bon doon ko def ba mbugal ga ñewé jay ñu leen dara ala yu bari yak lepp teewul mbugal wacc ci ñom ñu def wala ma ja'atum balen dikkel rasulum seen yonent bil bayinati ay layu leer farihu biha bima indum dañu pokkeri wala lañu yoré ñu leen ñu ci xam xam wala lañu titelo baña topal yonent ba wax wa haakh bihim daldi wacc ci ñom ma kanu lañu nekkon gestation doon ñaawalaté bi ci mom ci mbir yonenté wala ma raaw bañu gisé baxsana suñu mbugal xalo ñu wax ni amanna gëm nañu billahi ci yalla wax doom dong o ka farna wéti nañu bima kuna ci lañu nekkon musikine di bokkali bi ak yalla falam yakku nekkatul yeen pom di leen jariñ imanu seen gëm ndax gëm yalla mu ngi jariñ bo xé appa bi teeg ñewul ba nopp waye bu teeg se ñew bo gëm te jariñ nek mu bëggal wacc ngay doon na gëm na amu jariñ walam yakku yeen pom nekkul won di leen jariñ imanu seen gëm la ma raaw bañu gisé baxana suñu bëggal suna talay li modi doxalinu yalla li ci ba nga xey xat xal bi yoon na fi ibadi ci ay jaamu khasirat perte na hunalika fofu al kafirun wa wadiya